Братья, слухайте ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають звіт дати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для нас не корисно. Молітеся за нас, бо нам здається, що маємо добре сумління, бажаючи у всьому поводитись добре. Тим більше ж прошу вас це робити, щоб якнайскоріше мене вам повернено. Нехай Бог миру, що підняв з мертвих того, хто кров'ю вічного завіту став великим пастирем овець, Господа нашого Ісуса. Зробіть вас здібними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що Йому любе, через Ісуса Христа, якому слава повіки вічні. Будьмо уважні, час став Ісус на рівнім місці, і була там велика сила Його учнів, і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, і з побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати Його і оздоровитись від своїх недуг. І всі ті, що їх мучили, нечисті духи, теж уздоровлялись. Увесь народ намагався Його доторкнутися, бо сила виходила з Нього і усіх уздоровляла. Тоді Він, звівши на своїх учнів очі, почав казати: «Блажені вбогі, бо ваше царство Боже! Блаженні голодні нині, бо ви насититеся! Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятися! Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, як безчесне, ваше ім'я Сина Чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Слава тобі, Господи, слава тобі. Промовмов з Ісусією душі, з усієї мисли нашої, промовмов. Жителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Івана Павлу Папу Римського, за блаженнішого Кір'йосифа, первоєрарха Української помісної католицької церкви, преосвященнішого митрополита нашого Максима, і за тих, що служать і послушали в святім храмі цим, і за отців наших духовних, і всю во Христі братію нашу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн. Господи, помилуй! Все воїнство благородних і приснопам'ятних титулів і доброчинців святого храму цього. І всіх вас, православних християн, нехай помяне Господь Бог во царстві своїм завжди нині і повсякчас і на віки віки. Щоб однодумно визнавати.